أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سورة البقری دا ولی حصے فاول باب کی بیان د درې وډلو د مؤمنانو بیان شو. د هغوی پنځه صفات او د دنیا او د آخرت حکم ذکر شو. بیا دویمه ډله وه کافران، د هغوی درې صفات او قباحتونه ذکر شو، د هغوی د دنیا او د آخرت حکم. بیا د درېمې ډلې بیان شروع شو چې منافقان دي، او د منافقانو ټول پنځلس قباحتونه ذکر کوي، او د هغوی هم د دنیا او د آخرت حکم ذکر کوي، او دغه رنګې وروسته بیا مثالونه هم ذکر کوي. دوه مثالونه: واذا قیل لهم، د آیت کریمه کې د نور قباحتونه بیانیږي. د منافقانو مزید قباحتونه بیانیږي. د آیات حاصل دا دی چې د آیت کریمه کې امر بالمعروف دی وروسته د نهی عن المنکر نه. مخکې آیات کې نهی عن المنکر و چې لا تفسدوا فی الارض، ای فسادونه مه کوئ. نو دلته امر بالمعروف کوي چې آمنوا کما آمن الناس. دویمه خبره په آیات کې دا ده چې آیات کریمه کې دې ته اشاره ده چې کمال د انسان په دوه خبرو راځي: یو، نه مناسب کارونه پرېښودل، لکه فساد وغیره پرېښودل، او دویم، مناسب کارونه کول، لکه صحیح ایمان راوړل. نو د انسان کمال دا دوه خبرې پکاري، چې کوم کارونه صحیح نه وي د هغې نه ځان ساتل، او چې کوم غوره او ښه کارونه دي هغه کول. لکه مخکې یاد کې ناکاره کارونه ذکر شو چې د هغې نه ځان وساتئ، نو دلته هغه غوره او بهتر کار ذکر کوي چې هغه ایمان دی، په هغې باندې امر کوي. درېیمه خبره په دې آیات کې دا ده چې دې کې درېیم سبب د عذاب ذکر کوي، چې الله مخکې ویلي ولهم عذاب الیم، دی له عذاب الیم دی. نو د عذاب الیم یو وجه دا بیان شو چې ما کانوا یکذبون. دویمه وجه دا وه اذا قیل لهم لا تفسدوا، دا اوس درېیمه وجه ذکر کوي د عذاب الیم، ځکه دا عتب دی په بما کانوا یکذبون باندې. نو بما یکذبون سبب د عذاب و، نو دا هم سبب د عذاب دی. څلورم، په دې آیت کریمه کې د دوی اتم، نهم او لسم قباحتونه بیانیږي، چې د منافقینو اتم قباحت دا دی چې صحابه کرامو ته سپها وی، بیوقوف او قمقله ورته وی. دویم دا چې دی په خپله باندې بیوقوف دی او قمقل، الا انهم هم سپها. دریم دا چې دی په خپل جهالت نه پوهیږي، یعنی دی په جهل مرکب کې دی، جاهلان هم دی او په خپل جهل هم نه پوهیږي. نو دی جاهلان دی په جهل مرکب سره. نو څلورمه خبره په آیات کې دا شوه چې دې کې درې قباحتونه نور د منافقانو بیانیږي. څه قباحتونه مخکې بیان شو؟ درې دیات کې بیانیږي. پنځم، په کما آمن الناس کې د دین مطالبه د ایمان مقید کوي. دوه قسمه ایمان دی: یو مقید ایمان دی، یو مطلق ایمان دی. نو دلته دعوه د مطلق ایمان نه کوي، بلکې د مقید ایمان کوي، ځکه دی خو دعوه د ایمان کوله: آمنا بالله وبالیوم الاخر. دعوه د ایمان کوله، خو الله ته مطالبه د ایمان مقید کوي. الله تعالی ورته وایي چې ایمان راوړی، خو داسې ایمان چې څرنګه ایمان صحابه کرام راوړی. نو الله ته د صحابه کرام شان ته ایمان غواړي د دینه. شپږمه خبره په آیات کې دا ده چې د آیات کې دلیل دی په مثل صحابه کرامو، ځکه د صحابه کرام نو ایمان د نور خلکو ایمان د لپاره معیار ګرځي. الله دا مطالبه کوي چې تاسو ایمان راوړئ په شان د ایمان د صحابه کرامو. نو دا دلیل دی په مثل د صحابه کرامو باندې چې ایمان هغه معتبر دی او هغه صحیح ایمان دی چې هغه په شان د ایمان د صحابه کرامو باندې. نو آیات نه کې درې قسمه مسلې دي. یو دا چې د آیات عبارت النص دی په قبایح د منافقینو کې. د آیات سوق د څه لپاره شوی دی؟ د دې لپاره سوق او چلند د آیات شوی دی چې د منافقینو قباحتونه بیانوي. نو عبارت النص دی په قباحتونو د منافقانو کې، او اشارة النص دی په دې کې چې ایمان به هغه ایمان معتبر وي چې هغه په شان د ایمان د صحابه کرامو وي. دلالت النص دی په دې مسله کې چې څوک په صحابه کرامو اعتراضونه کوي نو دا بی وقوفه دی، قمقل دی، دی تباو برباد دی. نو درې مسائل تی معلومی، یو مسئله طریقه در عبارت النص، دویم په اشارت النصر و درېم عبدالات النصر. عبارت النصر تی منافق قباحتون در منافقی رو معلومی گی، او اشارت النصر تی دا مسئله معلومی گی چی ایمان به اغا ایمان معتبری چی اغا پشاند ایمان در صحابه کرام باری. او دلالت النص ته په دې مسله کې چې هغه انسان بی وقوفه او قمقل دی چې هغه په صحابه کرام باندې اعتراضونه کوي، تنقیدونه پې کوي. او د آیات نه د صحابه کرامو ډېر لوی فضیلت معلومیږي. جواهر القرآن کې وایي چې دې آیاتونه د صحابه کرامو ډېر لوی فضیلت ثابتیږي. چې ګورئ صحابه کرام مؤمنان و مخلص خلقو، او دی د نفاق نه چیرې پاکو، ځکه د الله په نیز باندې هغه ایمان معتبر دی چې هغه په شان د ایمان د صحابه کرام وي. دایان د صحابه کرامو ډېر لوی فضیلت معلومیږي. نو موږ شپږمه خبره داره چې دې نه د صحابه کرامو مته او فضیلت معلومیږي. اوومه خبره داره چې دایا دلیل دی په دې باندې چې صحابه کرام معیار د حق دی. لکه روسیا او شلو ودر شم کې راځي، فاین امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. او د صحابه کرام دا سری معیار حق دی. او د ډیرو آیتونو د صحابه کرام مت معلومیږي. صحابه کرام په مت کې ډیر زیات آیتونه دي. مشهور آیتونه یو د سوره توبه سلم آیات دی، د سورة فتحه تلسمه نلسم آیات دی کې صحابه کرام مته ډېره ده. د سورة حجرات دریم اووم آیات کې مته ډېره ده. د سورة عمران یو سل دریم او یو سل لسم کې د صحابه کرامو مته ډېره ده. سورة انفال څلور اویا کې د صحابه کرامو مته ډېره ده. نو د صحابه کرام مته په قرآن کې په بېشمار آیتونو کې ده، خو یو د هغې نه د آیت کریمه دی چې دې کې د صحابه کرامو مته ذکر شوې ده. او د دې نه د ایمان د کفر ضابطه هم معلومه شوه چې ګورئ ایمان به ایمان معتبر وي چې هغه په شان د ایمان د صحابه کرامو وي. نو دې کې یو ضابطه هم معلومه شوه د ایمان او د کفر دپاره. خو دلته یو شبهه هم پیدا کیږي چې د حدیث او د فقه کتابونو کې خلک مشهوره مقوله ذکر کوي، بلکې د عقایدو کتابونو کې چې اهل قیله او ته به کافر نه و. نو ګورئ د دې آیات نه چې د دې مقصد هم معلومیږي چې اهل قبله او ته به کافر نه و څه معنا؟ د اهل قبله نه هغه خلک مراد دی چې هغه د ذریات الدین نه منکر نه وي. مفتی محمد شفیع رحمه الله معارف القرآن کې دا خبره کوي چې هغه د اهل قبله نه مراد صرف هغه خلک دی چې هغه د ذریات الدین نه انکار نه کوي. که د ذریات الدین نه یو سړي انکار کاو نو هغې ته به سړی کافر وي، هغه ته مؤمن نه شي ویلی. ځکه منافقان هغه هم اهل قبله و، صحابه کرامو شانه منځونه یې کول، قبلې ته یې مخ کاو. نو بهرحال صرف د ایمان د پاره دا کافي نه ده چې سړی صرف لمونځ کوي قبلې ته مخ ګرځي، بلکې د ایمان سره نور دا یو اصطلاحي لفظ دی. نو پکار داده چې اصطلاحي معنا ته مراد کړی شي. نو عارف القرآن دا مسلم د آیات کې ذکر کړی ده. اتم دا دلیل دی دې باندې چې څوک صحابه کرامو ته د صفاحت نسبت کوي، یعنی صحابه کرام ته بیوقوفه وایي، هغه منافق دی او په خپله قمقل او بیوقوفه دی. نهم قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، په دې کې رد دی له طرفه د منافقین نه په دعوت د ایمان. که منافق ته دعوت د ایمان ورکې، نه هغه ستا دعوت او ستا هغه امر بالمعروف د هغې تردید کوي. دی وایي نؤمن كما آمن السفهاء. لسم آیات کې دې خبرې ته اشاره ده چې الله تعالی په خپلو دوستانو باندې غیرت کوي، او الله تعالی د خپلو دوستانو طرف نه څه کوي؟ جواب کوي. ولې؟ ځکه دلته دی و صحابه کرامو ته سفها وویل، قمقل یې ورته وویل، نو د صحابه کرامو طرف نه الله جواب وکړو الا انهم هم السفها. او دا د قرآن کریم قاعده ده چې د خپلو دوستانو د پاکو خلکو صفایي ځای په ځای بیانوي. د سلیمان علیه السلام صفایي بیان کړي وما کفر سلیمانو، دارنګه په اشیر جنها بدنامه لګیدلی و د هغې صفایي الله بیانوي، اولئک مبرؤون مما یقولون. په مریم بی باندې بهتان لګیدلی و د هغې صفایي الله بیان کړی ده. دارنګه نور حق پارستو نیکانو باندې چې کله بدنامه لګیدلی نو د هغې صفایي الله تعالی بیانوي. نو دې ته میشي چې د نیکانو خلکو نه دفاع پکار ده، د هغې صفایي بیانول پکار دي. بعضې نیکان او حق پارست خلک یې بدناموي، نو ته د خپل وس مناسب د هغې نه دفاع کوه، جواب کوه. نیکان پاک خلک یې بدنامۍ، د هغې د بدنامولو کوشش کوي، نو په کار دا ده سړي څومره پورې وس کېږي د نیکانو نه دفاع وکړي او د هغې صفایي بیان کړي. او دا د قرآن کریم هم طریقه ده، الله هم ځای په ځای د نیکانو صفایي بیان کړي او د هغې نه دفاع کړي. الله په نیکانو خلکو باندې غیرت کوي، د هغې نه دفاع کوي، د هغې صفایي هم بیانوي. بل ځای کې راځي سورت حج ته دېرشم کې ان الله یدافع عن الذین آمنوا، نو الله تعالی د مؤمنانو نه څه کوي؟ دفاع کوي. نو د مؤمنانو نه دفاع پکار ده. دا جدا خبره چې نن سبا برای نام اسلامي حکومتونه یغه د مؤمن نه دفاع نه کوي، بلکې هغه د کوپر اتحادی جوړیږي، د کوپر په سر کې ودرېږي، د کافرانو ملګرتیا کوي، د کافر د خوشحالولو دپاره په مسلمانانو بمبارونه کوي، ګرفتاری جیلونه تیړه کوي، د کافر پالیسي په خپل ملک کې چې دی عملي کوي او ناپیس کوي. نو نن سبا بعضې داسې نامنهاده اسلامي حکمرانان داسې دي، مسلمانانو باندې ظلم زیاتی کېږي، په هغې باندې اور بلیږي. لکه نن سبا د فلسطین حالات وګوره، چې هلته مسلمانان څونه مظلومان دي، لیکن برای نام اسلامي ملکونه د هغې څه ملګرتیا یې ونه کړه. کافر د خپل بل کافر ملګرتیا کوي، د هغې نه دفاع کوي، خو مسلمان په دې باندې ننګ او غیرت نه کوي. حالانکه دا د ایمان ډېره کمزوري ده، یا د ایمان نشوالی. ځکه مؤمن چې د هغه په زړه کې ده، هغه په سینه کې خامخا غم او درد دي په دې خبره باندې چې د مسلمان څخه ولې زور زیاتی کېږي، ولې ورڅخه ظلم کېږي. په دې وجه باندې دغه برای نام اسلامي حکمرانان یا اسلامي حکومتونه دی د الله تعالی د بندګۍ په ځای د مخلوق بندګۍ شروع کړې، د مخلوق عبادت یې شروع کړی دی. که چېرته دی مقصد د الله رضا وي، شرعي نظام یې تطبیق کړی وي په خپل ځان باندې، په خپل ملک، خپل علاقه کې، په خپل عوامو باندې، نو دا لوی لوی دولتونه، لوی لوی طاقتونه به دی نه یېرېدلی، دی خو کې به پرېوتلی. ځکه چې یو سړی د الله نه یېرېږي، د هغه نه هر شی یېرېږي. او چې کله یو سړی د غیر الله نه یېرېږي، نو هغه به د هر شي نه یېرېږي. علما یو قاعده ذکر کوي چې من خاف الله خافه کل شی. یو سړی د الله نه یېرېږي، د هغه نه به هر شی یېرېږي، دا هر شی د هغه نه یېره کوي، د هغه یو رعب دا وي، هر شی دې یېرېږي. خو من خاف غیر الله خاف من کل شی. څوک چې د الله نه ماشوه د نور شی نه یېرېږي، نو هغه به د هر شي نه یېرېږي. نو چې کوم برای نام اسلامي حکومتونه، د اسلامي حکمرانان دي، دوی د الله په ځای د مخلوق بندګي شروع کړي، د الله د غلامۍ په ځای د مخلوق غلامي شروع کړي ده. د دې وجې نه همیشه زړونه د کافرانو د روم نه چې دی ډکي. په کار دا ده چې کافر دا د مسلمانانو نه په رعب کې وي، په یېره کې وي. خو نن سبا خبره چې دی الټه شوې ده، چې دوی د الله دشمن نه یېرېږي. نو بہرحال عرض میں لاکو چې لسمه خبر آیت کریمه کې داره چې د مؤمن باندې ننګ او غیرت پکار دی، دا غینه دفاع پکار له صحابي دی، هغه بدنامیږي. نو پکار دار صحابه کرامو صفائی ته بیان کی تاریخونه کې هم بعض تاریخونه داسې صحابه کرام بدنام کړي، خو بعضې نیکانو خلکو حق پرستو دیندار خلکو د اهل سنت والجماعت معتبرو امامانو خلکو بې د هغې په صفائی کې چې دی خبرې لیکلي تاریخ دا کړی. بعضې ناپوه یو یا دار صحابه کرام وکیلان جوړ شوي چې کوم علما یا مورخین د صحابه کرامو صفائی بیانوي نروی در صحابه کرام وکیلان دی، نه دا وکالتونه نه دی، دا خپل مسئولیت ادا کول دی. ستا مسئولیت داره چې صحابی باندې ننګ او غیرت وکړي، د هغې نه دفاع وکړي، او بلکې په هر حق پارس باندې ننګ او غیرت وکړي او د هغې نه دفاع وکړي. د هر مؤمن نه به دفاع وکړي، ځکه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله د هر مؤمن نه دفاع کوي. نو ستا هم دا مسئولیت دی چې د مؤمنانو نه به څه کوي، دفاع وکړي. نو لسمه خبره یاد کړه دغه وه. یولسمه خبره آیات کې دې ته اشاره ده چې منافقان ډېر جاهلان دي. ډېر جاهلان ولې دي؟ الله وی ولکن لا یعلمون، یعنی دی بیوقوفه دي، خو د خپل جهل باندې خپله بیوقوفۍ باندې نه پوهېږي. دې ته علما جهل مرکب وایي، یو جهل بسیط یو جهل مرکبی. جهل مرکب هغه شری پوهېږي نه، ناپوهه یې جاهلي، خو په دې هم نه پوهېږي چې زه جاهل یم او زه ناپوه یمه. هغه سړی بیا هم ښایي چې مثال جاهلي خو ځان ناپوه حسابوي چې زه جاهل یم، ناپوه یم، نه پوهېږم. هغه ډېر بیوقوفه دی چې هغه پوهېږي نه او ځان پوه حسابوي. او یو شعر کې راځي، انکاش کې نه دانت و نه دانت کې نه دانت، در جهل مرکبه بدو دهر بماند. انکاش کې نه دانت و نه دانت کې نه دانت، یو سړی پوهېږي نه او په دې هم نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم، نو در جهل مرکبه بدو دهر بماند. دا به همیشه په څه کې جهل مرکب کې وي. نو خلاصه دا ده چې منافق اگر چې ظاهرا چالاک دی، هوښیار دی، نو دنیا باره کې تجربې هم لري، خو د الله او د رسول په نیغه سه جاهل مرکب دی، ځکه الله سوی ولکن لا یعلمون. نو بهرحال دایات کې یولس خبرې بیان شوې دي. دایات کې تشریح د الفاظو کوو. دیات کریمه کې راځي آمنو کما امن الناس. دا کما امن الناس جاری مجرور دی او دا صفت دی د مفعول مطلق محذوفه لپاره. تقدیر دا یاد دسې دی چې آمنو ایمانن که ایمان الناس. دا کما امن الناس په ترکیب کې څه واقع شوی؟ دا صفت دی د مفعول مطلق محذوفه لپاره، او کما کې دا ما مصدریه دی. نو عبارت دسې جوړیږي چه آمنو ایمانن که ایمان الناس. ایمان راوړی، ایمان داس ایمان چې هغه پشان د ایمان د صحابه کرام وي، چې ایمان راوړی د صحابه کرام پشان ته ایمان جوړ کا. نو بیا د خپل ایمان موازنه صحابه کرامو د ایمان سه وکړه، چې د صحابه کرامو ایمان څرنګه و، د هغوی واقعات تاسو اورېدلي دي، کتلي هم دي، لیدلي هم دي. صحابه کرامو او زما سه مشابه شته و که نشته دی؟ نو خپل ایمان د هغې د ایمان سه موازنه کول پکار دي، ځکه الله دغه مطالبه کوي چې آمنو ایمانن که ایمان الناس. ایمان راوړی په شان د ایمان د صحابه کرام باندې. او د الناس مرا څوک دي؟ صحابه کرام. قالوا انؤمنو کما امن السفها. دوی به چې موږ ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړی بیوقوفانو. سفها نه مراد د دوی څوک؟ صحابه کرام. ان صحابه کرام ته بس ویل بیوقوفه بیا ورته ویل. تفسیر ماجری والا لیکي هغه و چې اوس هم دا سنت او دا طریقه جاری ده چې کوم ترقی پسند خلک دي، روشن خیاله ځانته وایي، اهل تجدد ځانته وایي، نو هغه مسلمانانو ته څه وایي؟ دې ته جمود پسنده وایي، رجعت پسند ورته وایي، تاریخیان ورته وایي. په مختلفو خطاباتو باندې او القاب باندې دوی ته لقبونه ږدي، لکه نن سبا په مختلفو نومونو باندې هغه کېږي. دا شدت پسند دي او دا د ترقۍ کې څه دي؟ رکاوټ دي. کله ورته نور نور نومونه ږدي، دی د افراطي مسلمانان دي. او دی چې بشری حقوق پہ عمل کئی دو خود حقوق نہ ادا کئی وغیرہ وغیرہ جامو نہ پہ لگئی نو گورا دی سنگ چی منافقانو صحابہ اکرامو یو تنقید کاو اغیت سپہاویل نو دی زمانہ کیم تفسیر ماجدی کی اغاوی چی نسم امدغ طریقہ دا چی نیکان خلق چی پاک خلقی نغلا چی مختلف و القاب و نمونو بانی چی دا یادی او بیدا اس سپہا دا سفیح جمع دا سفیح مادا قرآن کی وول اسکارا تراغلی او د دې پنځه مستاقات قران کې ذکر شوی دی یو سپی او قمقل هغه چاته ویلې چې هغه اعراض کوي د ملت ابراهیمینه د ابراهیم علیه السلام د ملت نه اعراض کوي هغه سپیه دی لکه سورت بقره یو سل دیرشم کې دا وایي چې هغه انسان سپی دی چې هغه د ابراهیم علیه السلام د ملت نه اعراض کوي ابراهیم علیه السلام ملت څه و د هغه ملت و مجاهده کول قربانیان یې ورکول دغرنگی بوتان ماتول و رنگول مداغ ملت داو ابراهیم علیہ السلام تابیداری بانی اللہ امر کئی سم اوحین ایلے کھانی تبی ملت ابراهیم ابراهیم علیہ السلام ملت قرآن بیان کرے چیغا پا مختلف طریقو بانی مجاہدی کولو دغرنگی درگاون رنگولو در شرک اڑی ختم اولو در کفر اڑی ختم اولو در ابراهیم علیہ السلام ملتو نو د دغه ملت نه څوک مخ اړي هغه سپیه دی سورت بقره یو سل دیرشم کې وایي دویم دا څوک د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام په عمل اعتراض کې هغه ته سپیه ویلې سورت بقره یو سل دوه څلویښتم کې سیقول سفها من الناس دریم دا چې هغه انسان سپیه دی چې هغه د دین هوښیارانو ته کمقل وایي یو سړی په دین باندې پوهېږي دا بېوقوفه دي کمقل دي او دا بی تجربی دی بعضی خلقی نیکان دا اللہ دوستانی علمائی اسی دیندار خلقی دا اللہ پا دین پویگی خو اغا دیندار سر اغا علم اغا نیکامل اغا مجاہد اغا دعی و مبلغ عادت اغا مقل خکاری نو دا انسان بی وقوف پر اسوات عراب شپخش بیتن دا معلومی گی سنورم سپاحت دیتا و اقامق قامه قلق انسان دی چې د الله نه نامناسب سوالونه کوي دا سورت عرب یو سل پنځه پنځوس کې ذکر کوي پنځم دا شوک په الله باندې افتراء کوي دروغ تړي سورت جن څلورم کې راځي وانه کان یقول سفیهن الله شطفه په الله باندې دروغ تړل دا انسان هم سړی سفیه انسان دی چې دا کار کوي خو ګورئ دا خبره چې دی کوله دې منافقانو چه نومنو کما امن سپاندار صحابه اکرام پو مخ که دی نشو کوله صحابه اکرام خدا بغیره تا دیری ریدل دکه منافق سره دا مجاید پو مخ که دی دیندار دا نیکمال انسان پو مخ که جرات نشی کوله خدا پوش اخپل منز که بیده دا مجلسونه کول نو منافقین دا زن پروپیگان چه که دا اخپل مجلسونه که کهی دا نیکان و خلکو خوصان دا مجایدین و مخ که جرات نشی کوله چه اغاز زن خبری وکی الا انهم هم الصفا لا في رد فينز بوكو الا انهم الصفا و كي بدي بان رد دي او دي رد كي الله فينز تاكيدا ذكر كاي الا هر پي تنبيه ان هم زمير فصل مبتدا و خبر دوڑا معرفي و جمله اسمي را ول الله فينز تاكيدا تي كري دي والله ولكن لا يعلمون دي پوي گنا بعلم دي مخكي ويلي ولكن لا يشعرون او دلته وی ولیکن لا یعلمون دې دواړو کې فرق سره نو ګورئ فرق دا دی چې سپاه چې د امر باطینی دی امر معنوي دی هغه په اثارو معلومیږي په خپله باندې په سترګو نه ښکاري نو ځکه دی باره کې ولیکن لا یعلمون وه او مخکې خو یې پساد ذکر کړی او پساد امر حسي دی خاره سلی پا سر گویینی که دا سلی پا سادی دی نو دا اگه بارا که ولیکن لا شعورون و نو شعور او علم که فرق دی شعور اگه ظاهری ادراک تاوی خاره سلی پا یو خبر پویش او علم چا تاوی علم اگه باطینی ادراک باطینی معلومات علم وی نو مخ که ردهی پاسازی کر شویو دا اگه سلی پا ولیکن لا شعورون مناسبو او دلته سفاهه ذکر شو، سفاهه سره ولیکن لا یعلمون مناسب دی، ځکه علم هغه پټ علم ته وایي، باطني ادراک ته وایي. او سفاهت هم یو امر باطني دی، په سترګو ښکاري نه خو د اثارو نه سفاهت معلومیږي. او مخکې فساد ذکر کړی و، فساد ښکاره شي په سترګو معلومیږي، نو د هغې چې شعور ځکه شعور هم ظاهري علم ته وایي. برحال آیات کې دا څو خبرې ذکر شولې، خو دلته یو بله خبره مونږ ضروري ګڼو چې هغه هم بیان کړو، چې صحابه کرامو باره کې مسئله صحیح پاک عقیده ساتي. هغه عقیده به ساتي چې کوم عقیده د اهل سنت والجماعت د امامانو ده. اهل سنت والجماعت څه عقیده ده؟ صحابه کرامو باره کې. نو هغه عقیده به مونږ هم ساتو. اهل سنت والجماعت عقیده څه ده؟ صحابه کرامو باره کې. نو دا خو د عقایدو مختلف کتابونو د اهل سنت والجماعت عقیده به باره کې بیان کړي، خو مونږ یې مختصر ذکر کوو. علامه ابن تیمیه رحمه الله چې کومه ذکر کړې ده، چې هغوی من اصول اهل سنت والجماعت سلامت قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. د اهل سنت والجماعت اصول لري چې هغوی خپل زړونه او ژبې د صحابه کرامو مبارک پاکې ساتي، ځکه چې د مؤمنانو صفت داری چې هغه به دعا کوي چې ولا تجر فی قلوبنا غل للذین آمنوا، او دوی به وایي چې ربنا اغفر لنا ولاخواننا، یعنې روستنی به د صحابه کرامو دپاره دعاګانې غواړي، د مغفرت سوال به وله کوي، هغې ته په زړه کې خیری نه ساتي. نو اهل سنت والجماعت وایي صحابه کرام ته مونږ په زړه کې خیری نه ساتو، خپلې ژبې به د هغې د طعن او تنقید نه پاکې ساتو، ځانه به شیګان نه جوړو، صحابه کرام باندې به تنقیدونه او اعتراضونه بې ځای نه کوو. دغرنګې د صحابه کرامو چې کومې مسیح راغلي په ځای دي راغلي، هغه ټول چې دی منل، لکه مثلا اهل سنت والجماعت وایي چې د مهاجرینو درجه صحابه کرامو کې څه مهاجرینو څه انصوارو، نو د مهاجرینو درجه مخکې به په انصوارو باندې. دارنګې د پاسې مکې یا صلح الحدیبیې نه چې مخکې چا ایمان نه وړی او قرباني ورکړې وه، هغه غواړي د هغه چا نه چې صلح الحدیبیې نه وروسته ایمان نه وړی دی. دارنګې د بدري صحابه کرام باره کې دا عقیده ساتي چې بدري صحابه کرام چې 312 خواو شاو، هغې ته الله تعالی ویلي چې اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، تاسو چې څه کوئ هغه کوئ ستاسو زما طرفنه سره معافي او بخښنه ده. نو بدري صحابه کرامو ته الله بخښنه او معافي کړې ده. دارنګې د سنت والجماعت وایي چې هغه صحابه کرام چې د کیکر د ونې د لاندې د نبی علیه السلام سره بیعت کړی و، په هغې کې به یو قسم جهنم ته نه ځي. دا 1400 صحابه کرام و، او ټول جنتیان دي، هغې کې به یو کس جهنم ته نه ځي. دارنګې د عشره مبشره و باره کې د جنت ګواهي کوي، یعنی هغه لس صحابه کرام چې په یو مجلس کې نبی علیه السلام هغې ته د جنت زیری ورکړی و، ټول جنتیان دي. بعد نور صحابه کرام په هغې کې و. دغرنګې دا عقیده ساتي چې په امت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه وروسته غوره انسان ابوبکر صدیق و، بیا عمر فاروق، بیا عثمان، بیا علی رضی الله تعالی عنه. البته دې کې غوره اختلاف و چې په عثمان رضی الله عنه کې کم یو غوره و، دې کې یو اختلاف و، خو دا لږ غوندې اختلاف دی اهل سنت والجماعت مابین کې. نور په دې کې اتفاق دی چې اول حق د خلافت د ابوبکر هم، بیا د عمر، بیا د عثمان، بیا د علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین، په دې ترتیب باندې. البته په فضیلت کې لږ اختلاف د عثمان او علي هم مابین کې و، ځینې وایي عثمان هم غوره و، ځینې وایي علي هم غوره و، ځینې علما سره سکوت کړی و دې مسله کې چې دې دواړو کې کم یو غوره و. اهل سنت والجماعت کې داسې لږ اختلاف یو زمانه کې تیر شوی و، ځینې ویل عثمان هم غوره و، چا ویل علي هم غوره و، چا سکوت کاو دې مسله کې، خو وروسته دې اتفاق راغلی و چې عثمان هم غوره و د علي رضی الله عنه نه. خو دا دغه اختلاف نه دی چې جانب مخالف په هغې باندې ګمراه کېږي، دغه اختلاف نه دی. البته چې انسان ګمراه کېږي دا مسله د خلافت ده. که یو سړی دا وایي چې مثال د عثمان هو په خلافت تنقید مثلا وکړي دا ګمرا دی، هغه ګمرا انسان دی چې د هغه خلافت باندې تنقید وکړي. نو خلافت اول حق د ابوبکر هو، بعد عمر، بعد عثمان، بعد علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دارنګه د سنت والجماعت نښه داره چې هغه د اهل بیت سره ډېره زیاته مینه کوي. اهل بیت سره ټول ډېر زیات مینه کوي، د نبی علیه السلام د بیبیانو سره ډېره زیاته مینه کوي. دغرنګې خصوصا د نبی علیه السلام بیبیانو کې خدیجه الکبرا رضی الله عنها، بیا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. او د سنت والجماعت طریقې کې دام ده چې هغې د روافظو نه برات الله ته پیش کوي. روافظ صحابه کرامو سره بغض کوي، رد بد ورته وایي، بل نواسب دي نصیبیه ورته وایي چې هغه اهل بیتو ته تکلیف رسوي، په هغې رد بد وایي. نو د روافظو د نواسبو د طریقې نه الله ته برات پیش کوي. دارنګه د سنت والجماعت دا عقیده ده چې صحابه کرام منځ کې کوم اختلافات تیر شوي دي نو د هغې نه سکوت کوي، چرپیږي. او اهل سنت والجماعت وایي چې د هغې باره کې کوم واقعات راغلي، آثار دي، تاریخي واقعات دي، نو بعضې هغه کې دروغجن واقعات دي، ځنو کې خلکو د ځانه کمی زیاتی کړی دی. صحیح قول دا دی صحابه کرامو مابین کې چې هغې منځ کې کوم جنګونه یا اختلافات راغلي، جنګي جمري، جنګي سپیینې، نوري، په هغې کې صحابه کرام ټول معذوره وو، معذور ټولو، خو بعضې او ټول مجتهدینو دې مسله کې. خو ځینې صحابه کرام په دې اجتهاد کې حق ته رسېدلي وو او ځینې صحابه کرام په دې اجتهاد کې خطا شوي وو. او چې کوم حق ته رسېدلي وو هغې نه دوه اجره دي، چې کوم خطا شوي هغې نه یو اجر دی. نو بهرحال صحابه کرام منځ کې چې کوم اختلافات جنګونه راغلي، هغې دې کې معذوره وو او ټول مجتهدین وو، ودن اجتهاد کې حق ته رسېدلي وو، ځینې خطا شوي وو. دارنګه اهل سنت والجماعت صحابه کرام باره کې د عصمت عقیده نه لري چې ګنې دوی ګناهونه معصوم دي. دا وایي چې کېدی شي ګناهونه ترې کېدی شي، خو بیا هم الله تعالی ورته معافي کړې، بښنې ورته کړې ده، ځکه د صحابه کرامو قربانیانې د هغې فضایل د هغې مجاهدې داسې دي که لږه لږه خطایې ترې شوي، نو دغه سابقه قربانو، مجاهدو، فضایلو، اخلاص په وجه او رستنی لگر یه خطاگان اللہ تعالی باب کردی دی. نبی علیه السلام دیتا خیر القرون وی. نو بازی دا شدی صحابه کرام چی داغی نلگه خطایی شوی، خود داغی اغا فضائل دو نزیاد دی، مجاهده قربانی تو نزیاد را چی لگ لگ کمه داغی معاب دی. دغه رنگی کدی یو کس نکم خطایی شوی نتو ببیستی دی، یا با تالله معافی کردی، یا نبی علیه السلام بوله شفاعت کردی قیامت پا ورځ، نو هغه د خپل تنقید نشانه ګرځول نه دي پکار. صحابه فلانی صحابي دا غلطي کړې او فلانی دا کړی، ځکه هغه الله بخښلی دي. د بخښنې مختلفې لارې وي، بعضې د خپل اخلاص او مجاهده او قربانۍ په وجه به معافي، بعضو به توبه ایستلي، بعضې به داسې چې نبی علیه السلام بوله شفاعت کړی، بعضو باندې دنیا کې ابتلاعات راغلي او د ابتلاعاتو په وجه هم ګناهونه او کمی معاف کېږي. خو بهرحال خطا که تی شوی خو هغه ډېره کمه ده په نسبت د هغې د نیک کارونو باندې. نو بهرحال دا عقیده موږ مختصره ذکرله چې اهل سنت والجماعت همیشه دپاره خپل زړونه د صحابه کرامو باره کې پاک ساتي، صحابه کرامو سره مینه محبت کوي، خپلو جمو باندې په هغې باندې لعنتان نه وایي، تنقیدونه پرې نه کوي. ابن تیمیه رحمه الله د هغې یو قصیده ده، قصیده الامیه په نوم باندې، په هغې کې ابن تیمیه رحمه الله وایي: یا سائلی عن مذهبی و عقیدتی رزق الهدى من للهدایت یسلو، یا سائلی عن مذهبی و عقیدتی رزق الهدى من للهدایت یسلو. وی اغا سړی ته زما د مذهب او د عقیدې ته پوس کې په دې باره کې، الله دې ته هدایت نصیب کی. اسمع کلام محقق فی قوله لا ینسنی عنه ولا یتبدل، اسمع کلام محقق فی قوله لا ینسنی عنه ولا یتبدل. وی دغه محقق خبره واوره چې هغه د خپل خبر نه نه واپس کیږي نه بدلیږي. دا محقق خبره څه ده؟ یعنی زما عقیده زما مذهب څه دی صحابه کرام مبارک؟ نه هغه وایي زما عقیده داده زما مذهب داده چې حب صحابتی کلهم لی مذهب و مودت القربا بها توسلو. حب صحابتی کلهم لی مذهب در ټولو صحابه کرامو سره مینه کول زما مذهب دی. د هر صحابي سره زموږ مینه ده. و مودت القربا بها توسلو او هغه دوستي د نبی علیه السلام د رشته دارو سره دا زه الله ته وسیله کومه چې زما د هغې د نبی علیه السلام د اهل بیت سره مینه ده دا الله ته وسیله کوم. ولکلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم افضل. ولکلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم افضل. دا هر صحابي لپاره قدر دی او د هغې فضیلت چې دی دا ښکاره دی، لیکن هغې ټولو کې غوره بیا څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. برحال دا خپل عقیده بیان کړي. دانګې محمد بن اسماعیل القحطانی د اندلس یو عالم دی، 358 کې وفات شوی دی. هغه د صحابه کرام مبارک وایي لا ترکنن الى الروافض انهم شتموا الصحابه دون ما برهاني. لا ترکنن الى الروافض انهم شتموا الصحابه دون ما برهاني. صحابه کرام وایي روافض ته میلان مه کوه. روافض صحابه کرامو ته کنزل کوي، رد بد وایي بغیر د دلیل نه. نو څه معنی د روافضو د نظریې نه؟ د هغې د عقیدې نه ځان وساته. لعنوا كما بغزوا صحابة أحمد ووضادهم فرز على الإنسان. لعنوا كما بغزوا صحابة أحمد فضيبان لعنة ندي سنك ديد صحابة كرام سر بغز كي ووضادهم فرز على الإنسان. صحابة كرام سر دوستي كولا فرزي في إنسان باني هر شابان دا فرزي صحابة كرام سر منوكي. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الصحابة الكرام سمين كول أو دغرنجي دا نبي عليه السلام در اشتدار سمين كول دا حزما طريقة دا أو پدي باني بد قيامت فورز الله مختم خامخ كيغم. سمانا یعنی د صحابه کرامو سره مینه کول، د نبی علیه السلام د رشته دارو کورنۍ د اهل بیت سره مینه کول، دا خو زما هغه عقیده ده چې په دې عقیده به د قیامت پورې د الله سره مخامخ کیږم. ابن تیمیه رحمه الله وایي دا به الله ته وسیله کومه. نو بهرحال د صحابه کرامو سره مینه محبت کول دا عبادت دی، دا د سنت والجماعت عقیده ده. او دا دغه عقیده ده چې د قیامت پورې دا انسان الله ته وسیله کولی شي، وسیله کوي. آیات کریمه ترجمه داره و اذا قیل لهم کل شو رسدیت امنوا ایمان راوړی کما امن الناس. لکه څنګه چې ایمان راوړل خلکو، څنګه چې نور خلکو یعنی صحابه کرام ایمان راوړی، کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړل خلکو، قالو وای دی ان امنوا ایمان راوړو مونږه، کما امن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړل قمقلو. انا خبردار انهم یقینا دیچری هم صفا و خاصم دی قمقل لی. علا خبردار انهم یقینا دیچری هم صفا و خاصم دی قمقل لی. ولیکن لا یعلمون لیکن دی نفوی پدی خپل قمقل توب باری، پدی خپل قمقل توب یقوپی دی نفوی گی. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. په دې آیت کې مو څو بحثونه دي. اول دا آیت حاصل ذکر کوو. بل د شیطان ماده قرآن کې څو کاله ذکر شوې، اطلاقات یې څه دي؟ بل د معیت ماده او اقسام څه دي؟ بل د معیت خاصه د حاصلولو اسباب څه دي؟ دا څو غټ بحثونه دي آیات کې. دا آیات حاصل دا شیطان ماده و اطلاقات او بل دا معیت ماده و اقسام او بل دا معیت خاصه حاصل اول اسباب سری اول حاصل ذکر کو دا آیات حاصل دا رچیات کی زجر دے او سلورم سبب دا عذاب ذکر کئی چه منافقین و بارا کی ویلی و لهم عذاب علیم دردون کی عذاب دے دا دی عذاب دری اسباب مخ کے بیان شو دیکھ سلورم سبب ذکر کئی و اذا لقوا الذین ذکر دام پا بی ماکان یزیبون بانی عطب دے دویم پا دی آیات کریمہ کی و لسم قباحت دا دی بیانی گی دا منافقانو دا منافقانی و لسم قباحت داری چه منافقان چی دا زلوچین دی زلوچین سمان دورنگی دی دو مخیز دی دو مخیز پالسی لری او دورنگ خلق دی او بید دو لسم قباحت بینی چه مسلمانانو پوری ٹوکی کئی یو قباحت داری چه دا دو مخیز خلق دی دا منافقان دا مسلمانانو مخ یو شان خبری کئی او دا اللہ دشمنان مقابل پا مخ یو شان خبری کئی او بل دا دولسم قباحت داری چه دی مسلمانانو پوری ٹوکی کئی انما نحن مستهزئون دریم دا چه دیت دا معلوم شوا چه دا قالو آمن دا دا مومنانو مخ یو بسیل قالو آمن نا دین دا معلوم شو چې د مخ کې دا دای چې ور انو منو کما امن الصفه صحابه کرام ته چې بي وقوف ویل نو دا غي تخکارا نه ویل غي تخکارا ول نو صحابه کرام مخ کې ول امننا دا کما کې تیر شو امننا بالله وباليوم الاخر دلته مې وای زار قل الذين امنوا قالوا امننا نو مؤمنان صحابه کرام په مخ کې خو چې د ایمان او دعوه د ایمان کوي خو صحابه کرام ته چې بي وقوف ویل نو دا یې خپل منځ کې بلا خبرې کولی دا آیات نا دریم خبر دا معلوم شوا سنورم دا چی کما دعوه دا ایمان دا زلا نی منافق چی دعوه دا ایمان دا زلا نی او دا کفار و ملگتی دا دا زلا نوا ولی ذکر دا مؤمنان و مخی بی آمن نا جمله فعلیه بی ذکر کولا او دا منافقان و مخی بی اینا معکم جمله اسمیه بی ذکر کولا نگوره جمله فعلیه و جمله اسمیه که دیر فرقی جمله اسمیه که تاکید یه مبالغه پکی او جمله فعلیه چی پایی که دا تاکید و مبالغه نی نو دو مومنان و مخی بسیوه چی قالو آمن نا بیوا جمله فعلیه بیویلا ذکر دعوه دی ایمان دزلن نوا او دو کافران و مخی بسیوه ذکر آئی مخی بے ویل چی انا معکم جملہ اسمیہ بے ذکر کلا نو جملہ اسمیہ بے والی بے لہ ذکر دا دو کفار و ملگتی آئی دا زلنا وا نو گورا منافق سڑے دسی چی دا غی ظاہر خود مومنان سرائی خواغا اصل تعلق و ملگتی آئی دا زلمی رچی دا کافر سرائی دا دا منافق حالی فخلی بانی دا مومنان ملگرائی او دا زلنا او د نجرین د شاو ملګری د کافرانو ملګری قرآن کریم تعبیر د معنا موافق کوي څنګه چې غم مفهوم او مقصد وو نو دغې مطابق تعبیر کوي ناول کې امن نه جمله فعلیه ذکر کړه او دویم کې نه معکم جمله اسمیه ذکر کړه نه څلور خبرې آیات کې ذکر شوې دي بل بحث آیات کې موږ ویل شیطان ماده او اطلاقات نگوره ده شیطان ماده قرآن کی اتات یا کارت راغلی او شپک ده اطلاقات راغلی یو شیطان ابلیس ده وی سورت بقره شپک درشی وی دویم شیطان و سوسا چهون کی ته وی برابر خبر ده که غینسی شیطانی که جنی ده سورت بقره یو سرطه شپیته که رازی دریم شیطان شری پیری ته وی چه پر انسان که داخلی گی شرپسند پیری په انسان کې داخلي کې انسان باندې پیران راشي هغې ته هم شیطان ویلی شوې سورت بقره 251 څلورم شیطان جاسوس ته ویلی شوی یو سړی د کافرانو دپاره جاسوسي کوي هغه ته هم شیطان ویلی شوی سورت آل عمران 151 پنځم شیطانان مارانو ته هم وایي سورت صافات پینزه شپیته کې دا معنا ده. شپږم د گمراهۍ مشرانو ته ام سوی شیاطین وی لکه دې یاد کې دا معنا ده. وإذا خلوا إلى شياطينهم شياطين نمرا سوق دي لذي و ناكار مشران تي مراد دي ناكار مشران سوكو دي يهود و مليانو يعني مشركين و منافقان و بعضي مشرانو درين باس آيات كي داري چه دم عيات ما دسل و اقسامي سري نقولي دم عا كلمة قرآن كي اوس شفيتا كارا تراغلي او دي دير اقسام دي یو د معیت د مخلوق دی یو بل سره، معیت د مخلوق دی یو بل سره، دویم معیت د خالق دی. معیت د مخلوق دی یو بل سره دا په ډیرو معنو مستعمل دی. کله شرکت وي په زمان او مکان کې، لکه ورکعو مع الراکعین، نو مع الراکعین کې چې کوم معیت دی نو دا شرکت دی زمان او مکان کې. کل شرکتی پا عمل و صفت کی لکا قاتل معه ربیون کثیر ندلتا معیت پا عمل و صفت کی او کل شرکتی پا سفر کی لن ارسله معکم نو معکم چکی شرکت دی پا سفر کی نو بارحال معیت بقسمش یو معیت دا مخلوق دا یو بل سرا پر ایک مختلف صورتون دی منگ دری صورت ذکر کلا او بل معیت دا خالق دی نو معیت په صفت د خالق کې چې راځي دا هم دوه قسمه دی یو ته معیت عامه وي بل ته معیت خاصه وي معیت عامه څه معنی معیت عامه مقصد دا دی چې الله د ټول مخلوق سره په اعتبار د علم او قدرت سره لکه سورة حدید څلورم کې سورة مجادله اووم کې وایي چې الا هو معهم وهو معكم دی یا معهم راځي په دې کې د سلف سوالین عقیده دا ده چې الله د هر چا سره او په هر ځای کې دی خو په اعتبار د علم او قدرت سره لیکن په اعتبار د ذاته د عرش د پاسه دی نو معیت الله تعالی د ټول مخلوق سره دی خدا په اعتبار د چا سره د علم او قدرت سره او په اعتبار د ذات باندې الله تعالی د عرش د پاسه دی دویم ته معیت خاصه وی معیت خاصه څه معنی د الله خصوصي ملګرتیا د الله خصوصي ملګرتیا دا د الله تعالی د خاصو مؤمنانو سره چې الله د مؤمنانو سره په اعتبار د نصرت په اعتبار د محبت سره نو خلاصه دا ده چې معیت دوه قسمه شو یو معیت عامه شو او یو معیت خاصه شو چې کوم معیت د خالق دی او کوم معیت د خالق د الله تعالی په صفت کې راځي نو دا دوه قسمه شو یو عامه او بل خاصه عامه مقصد دا دی چې الله تعالی د هر چا سره په اعتبار د علم او قدرت او خاصه مقصد دا دی چې الله تعالی د بعضې خاص بندګانو سره دی د خاص مؤمنانو سره دی په اعتبار د چا سره د مدد سره یا په اعتبار د محبت سره بل بحث د معیت خاصه د حاصلولو اسباب څه دي نو دیده پار اللہ تعالی سو اسباب بیان کری یو صبر دی چې سلی کی صبری نو دا اللہ خاص معیت دا غصر ای تک ان اللہ معصو بیرین سوات باقر یو سل دری پانزو سم کی راجی دویم سبب لسر تقوی لسلی کی تقوی نو دا اللہ خاص معیت دا غصر ای سوات باقر یو سل سلور نبی کی دا راجی دویم سبب لمونز دی سلورم سبب لزکار دی پنځم سبب ول ایمان بر رسول دی شپږم سبب ول قرض حسن دی دا څلور وړ سورة مائده دولسم کې ذکر کوي وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة دا آیت کې ذکر کوي دولسم کې نو دریم سبب څه شو د معیت خاصه لپاره مونز څلورم زکات پنځم ایمان بر رسول شپږم قرض حسن اووم سبب سره احسان او تقوا احسان او تقوا دا د سورة النحل یو سل اتشتم کې راځي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون دلته چې کوم معیت ذکر دی قالوا انا معكم نو دلته معیت دینی مراد دی انا معكم څه معنی موږ ستاسو په دین باندې ستاسو ملګري یو او انما نحن مستهزئون من ټوکی کوون کی وسمانا من خود اس مسلمانانو چې ټوکی کوشتا یې مخ کې لا اله الا الله محمد رسول الله کریم او دایمه کې چې من کریم او دا پاو شې مسخره ټوکی کو او دا انما نحن مستهزئون دا جمله تاکید دی مخ کې جمله لپاره انما معكم لپاره تاکیدم کېدلی شي جمله مستنفم کېدلی شي دا آیت کریمه معنا داره وإذا لقوا الذين آمنوا كل شيء يشديد كسانو سراشي مان راوڑے قالوا نوائد يا من آمنا من گئی مان راوڑے وإذا خلوا كل شيء لا شيء الا شياطينهم مشران خفلتا نقالوا وإذا إنا معكم يقين مستصلوا إنما نحن مستهزئون يقين من توقي كون كيو فمؤمنان فوري الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون بدايات كريمكم يدودري خبركو يو دايات حاصل ذكركو دوهم دايات الاستهزاء بارك اختلاف دي اختلاف ذكركو دريم تشريح دا الفاظو حاصل دايات خدا لي شو پا دي كي ديار لسم قباحت دا منافقانو بيليگي شو غصر کشي كولي ويمدون في طغيانهم طغيان ديال لسم قباحت دي كي سرکشي موجود ده دهم دي كي تخويب دي او پا دي تخويب كي دري سزاگاني دي يو دا چا الله دي پور توقي كي دهم الله دي تا محلات ور كي او دهم زرون اران دي يعمهون زرون كي رنواله دي نو دهم دو منافقين دو پار تخويب دي او دي تخويب كي دري سزاگاني دي یو دا چې الله دوی پورې ټوکی وکړي دویم الله مهلت ورکوي دریم زړونو کې ړوندوالی دی دریم په دې آیت کې اشاره ده چې الله تعالی په مؤمنانو غیرت کوي او د مؤمنانو انتقام اخلي ځکه دوی مؤمنانو چې مسخرې وکړي نو الله یستهزئو الله وایي چې زه به دوی پسې مسخرې وکړم نو الله د مؤمنانو انتقام لري او په دوی باندې غیرت کوي څلورم سیغن مزاری ذکر کئی یستهزئون مزاری دا اللہ یستهزئو کی یستهزئو مزاری دا پا دی کی تجدد تا اشاره دا سمانا پا دی پسی با وقت پا وقت نوی نوی استهزا کی گی بار بار ردی سی استهزا کی گی نزکا یستهزئو فیل مزاری ذکر کئی پی نظام آیات کی دی تا اشاره دا چکل زالیم و بیدین انسانی اللہ تا محلت ور کئی د دې لپاره چې دا سرکشي نورم زیاته شي ویمدون فی طغیانهم نو پنځمه مسله یاد کې ده چې کله یو ظالم او بیدینه به الله ولا مهلت ورکوي د دې لپاره سرکشي نورم زیاته شي شپږم په دې کې یو یېره پرته ده چې ګورې انسان کله د الله مخالفت کوي سرکشي کوي نو هغه د الله په نعمتونو نه دوکه کیږي ځکه کله کله دا نعمت صحیح دا استدراجي یو سړی د الله دشمن دی منافق دی بې دینه دی او الله په نعمتونه کوي نو دا نعمتونه دې ته سو استدراج او دې ته مهلت وي ويمدهم فی طغیانهم دې ته مهلت وي او دې ته سو استدراج وي نو دا الله په نعمتونه دوکه کېدل نه دي پکار چې یو سړی باندې الله نعمتونه لري دی دا نه وي کوي چې الله ته ډېر ګران یم او د الله دوست یمه کېدلی شي د الله دشمن یي او بیم د باندې الله ډیر نعمتونه کوي په دې طریقه چې ستاسو الله مهلت درکوي او دې لپاره چې سره ګناهونه زیاتې نورم زیات شي نو کله کله نعمتونه سي استدراج مي او کله کله سمي نعمتونه مي د الله تعالی نه ښه بدله مي خو د دې علامه داره چې سره الله په دین باندې برابر او صحیح و صحیح د الله په دین روانو او په ده باندې نعمتونه نو دا د ده نعمتونه د الله طرف نه یو ښه بدله ده چې ته میلاویږي او که یو سړی ګناهګار دی ګناهونو کې اخته دی او بیا هم پرې الله ډېر نعمتونه کړي نو دا نعمتونه بیا سره استدراج دی نو بهر په یاد کې شپږ خبرې ذکر شوې بل هم ویلو دی الله یستهزئو د استهزا کې یو اختلاف دی یو دا چې دا استهزا په معنا حقیقي سره ده کو معنا مجازي سره ده یو اختلاف داری دویم دا چې کیفیت طریقه د استهزاء بسی. یو دا چې استهزاء په معنا حقی سره که معنا مجازی سره، او دویم دا چې طریقه د استهزاء سره. نو بعض علما وایي چې د استهزاء په معنا حقی سره ده. د الله تعالی په نومونو کې مستهزی نشته، لیکن استهزاء په معنا حقی سره ده. څه معنا؟ الله دوی پسې ټوقې کوي، یعنی دوی به سپک او ذلیله کې خلک به ترې تعجب کوي. نو یو استهزاء په معنا حقی سره ده. او بعضې وایي چې نه، استهزاء په معنا مجازي سره ده. معنا مجازي سره چې الله به دین انتقام بدله به ولي، الله به سزا ورکي. نو د سزا د ټوقو نه تعبیر په ټوقو سره شوې، دې ته مشاکله وایي علمي بلاوت کې. وجزاء سیئة سیئة مثلها چې راځي، نو بهرحال بعد چې الله یستهزي، الله به ټوقې وکړي په دوی پورې. استهزاء معنا حقی سره ده. بعضې وایي الله یستهزي، الله بدله د ټوقو ورکي دی ته، معنا مجازي کوي. نو دا دوه معنی دي، معنا حقی او یا معنا مجازي. او بهرحال دا دوه قسمه قول لري په دې باره کې، او دا دواړه قسمه معناګانې دلته کوي. خو استهزاء که د الله په صفت کې راشي او معنا حقی سره هم شي، خو الله باندې د مستهزي اطلاق نه کیږي. مستهزي اطلاق په الله باندې نه کیږي. البته غوره قول د اهلسنت والجماعت د عقیدې مطابق داری چې دا په معنا حقی سره شي. الله یستهزي او معنا دا وکړي چې الله به ټوقې وکړي په دوی پورې. نو دا ټوقې حقیقتا دي، دا معنا حقی مراد کوي. دا د اهلسنت والجماعت د عقیدې سره معنا ډېره برابر ده. او که دا معنا وکړي چې الله بدله د ټوقو ورکړي دی ته، نو دا معنا هم ډېرو علماو متأخرینو مفسرینو ذکر کړې ده. خو دې باره کې د اهل سنت والجماعت د اصول مطابق هغه وایي چې الله استهزاء د الله صفت دی، کما یلیق بشانه. خو د الله استهزاء زموږ د استهزاء په شان ته به نه وي، ځکه لیس کمثلی شیون، د الله مثل نشته. نو د الله استهزاء زموږ د استهزاء په شان ته نه ده. دارنګه د الله ټول صفات چې دي هغه زموږ د صفاتو په شان ته نه دي. ظاهري معنا به کې خو تشبیه به د مخلوق د صفاتو سره نه ورکې. نو غوره طریقه پکې دغه ده. دا قرآن کې ځای په ځای باندې داسې نور صفات هم د الله ذکر کېږي. خدا ذکر کېږي، مکر ذکر کېږي. عبدالله بن عباس شنهونه دا معنی هم نقل ده چې الله یستهزي او معنا سره الله به ټوقې وکړي په دوی پورې. نو هغه حقیقي معنا باندې حمل کړی دی. ابن جریر، ابن کثیر، شوکانی، سیوطی دا ټول ته نقل کوي. عبدالله بن عباس شنهونه په حقیقي معنا حمل کړی دی. نو غوره توجیه دا ده چې الله یستهزي او دا په معنا حقیقي سره شي. او چې کوم صحابه دي، تابعین دي، تبع تابعین دي، هغوی په دې کې تاویلات نه دي کړي په معنا مجازي سره. نو ښه دا ده چې دې کې معنا مجازي ونه تلی شي، ځکه سلفو نه نقل نشته د معنا مجازي. عبدالله بن عباس ژنهونه هم دا حقي معنا نقل ده. هغه معنا دا کړي چې الله یستهزي، الله به دوی پورې ټوقې وکړي. نو غوره توجیه په دې کې دغه ده. به نسبت د استهزاء چې الله ته کېږي، نو دا مطلقا نه دی، خو دا بلکې دا په مقام د انتقام کې دا نسبت کېږي. لکه مثال د الله په صفت کې کله مکر هم راځي، خداع هم راځي، وهو خادعهم، کید او مکر هم راځي، ومکروا ومکر الله. نو ګورئ دا کید یا مکر یا خداع یا استهزاء چې د الله په صفاتو کې راځي، نو دا الله په اسماء الحسناو کې داخل نه دي. لکه الله تسلی ماکر نشي ویلی، مستهزي ته مثلا نشي ویلی. نو یو دا د الله په اسماء الحسناو کې نه دي داخل. بل دا د الله صفاتو کې دا راځي، خو مطلقا نه راځي، بلکې دا په مقام د چا کې راځي؟ په مقام د انتقام کې دا راځي. نو بهرحال چې مقام د سزا او انتقامي، نو د الله په باره کې دا استهزاء صفت راځي، یا خدا یا مکر یا کید راځي. خو مطلقاً دا نه راځي. نو د الله صفت دی، صفت حقیقی دی خو مطلقاً نه دی، بلکې مقام د انتقام کې دی. او بل د دینه د الله تعالی یو نوم نشي مشتق کولی، چې الله ته مثال خادع یا ماکر یا مستهزی دا وی. دا تفصیل دې باره کې ابن تیمیه رحمه الله، علامه قیم رحمه الله هم کړی دی. هغه وایي چې بعض د الله صفات دي خو لا یجوز یشتق له اسمان من تلک صفات، د دغه صفات نه د الله تعالی نومونه نشي مشتق کولی. لکه و خادم قرآن کې راځي، و مکرو مکر الله راځي، انما نشأنو مستهزئون دا الفاظ راځي. د دینه د الله تعالی دپاره څه نشي مشتق کولی؟ اسماء الحسنا نه مشتق کیږي. نو الله یستوی الله تعالی به ټوقی وکي بهم په دی پورې، دا غوره معنا ده، یا بدلر ټوق به ورکي دی ته. نو یو اختلاف په دې کې چې د استهزاف معنا حقي سره که معنا مجازي سره ده. دویم په کیفیت د استهزا کې اختلاف دی چې طریقه د استهزا به څه وي. نو ګورئ، کیفیت د استهزا هغه د یو داری چې الله دی ته دی د ناکار حالت څه کې ښایسته کړي، دا هم استهزا د دنیا کې، دا هم استهزا وي. قیامت کې به الله د مؤمنانو سره رڼا ورکړي، خو چې لږ لاړ شي رڼا به ترې مړه کړي او تیاره کې به پاتې شي. نو یو استهزا طریقه دغه هم ده، مفسرینو ذکر کړی چې دی ته به الله رڼا ورکړي، د مؤمنانو سره به روان وي قیامت کې، خو چې لږ لاړ شي بیا به تیاره رڼا مړه کړي. نو دغه هم د مسخرو یو طریقه ده. الله یسوی الله به ټوقي وکړي بهم په دیو پورې، ویمدو مهلت ورکوي دی ته، یمدو دا د مد نه دی مهلت ورکوي یا د مدد نه دی. ویمدو مو زیاتوي دی لرا فی طغیانهم په سرکشۍ دی کې، یمدوهم الله مهلت ورکوي یا یمدوهم زیاتوي دی. دا دواړه معنی د صحابه کرامو نه د سلفونه نقل دي. عبدالله بن مسعود او بعض صحابه کرام داسې معنا کوي، ویمدو مهلت ورکوي دی ته. مجاهد رحم الله ویمدهم زیاتی دی لرا فی طغیانهم، زیاتوالی کوي دی لرا د دوی په سرکشۍ کې. نو معنا دا شوه چې الله والله په یسایو ټوقي به وکړي بهم په دوی پورې، یا بدله د ټوق به ورکړي بهم دی ته، ویمدهم او مهلت ورکوي دی لرا یا زیاتی دی لرا فی طغیانهم په سرکشۍ دی کې. یعمهون چې حیرانه بی، حیرانه او څه بی، متردد بی دی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. په دې آیت کې یو درې خبرې کوو. یو د آیت حاصل ذکر کوو، دویم د گمراهۍ د اخیستلو مستحقات څه دي، دریم تشریح د الفاظو. ناول دایت حاصل ذکر کو، دایت حاصل داره شاید که او زجر ده او سلسم قباحت ده ذکر کهی. سلسم قباحت ده منافقان سره گمراهی اخستل، گمراهی غوره که پا هدایت بانی دای سلسم قباحت ده. پینزلسم قباحت داره چه ده هدایت نمحرومش و ما کانو محترین. نایات که زجر ده او سلسم و پینزلسم قباحت ده ذکر کهی. دویم دا چې اولایک اسم اشاره ده، په دې کې اشاره چې دا وروسته حکم په دی باندې د مخکې صفاتو د وجې نه دی. دا دی چې اشتره و زلالته دی گمراه شو، گمراهان دي، د هدایت نه محرومه شو. دا ولې؟ دا د مخکې قباحتونو د وجې نه، ځکه دې کې مخکې مونږ قاعده ذکر کړې وه چې دا اسم اشاره د دې دپاره وي. کله کله تعریف د مسلی کېږي په عنوان د اسم موصول باندې، په دې کې دې ته اشاره چې د وروسته حکم لپاره علت د مخکې صفات دي، ځکه اولایک اسم اشاره راوړي. درېیم اشاره د مخکې مضمون ته به کوي. مخکې صورت کې دوه مضامین ذکر شو، یو د هدایت مضمون او بل د زلالت. لکه سورت فاتحه کې ویلي اهدنا، یا دارنګه سورت بقره کې ویل هدن. نو دلته څه وایي؟ وما کانو مهتدین او یا بالهدى. نمخ کی سورت فاتحہ کی سویلو اہدنا بقرہ کی ویل ہدن للمتقین یا اولائک علی ہدن دریسل ہدایت ذکر شو یا سورت فاتحہ کے دو سے بقرہ کی ردیات کیم دو سے ہدایت ذکر کی یو بالہدا بل وما کانو محتدین کی بل دا چھ مخ کی زلالہ ذکر کلیو چھولا زوالین کی زلالہ ذکر شو نو دل تم سو اشتر بود زلالہ تھا نو درین پایات کی اشارہ دا مخ کی مزامینو تھا چھ مخ کی مضمون دا ہدایت او دا زلالہ تیر شو سلورم آیت کی دیتا اشارہ دا چھ کلیو سلیخ پل کار سیو گٹاورو تخکاری حالان کی دا انسان پا غلطے کی او پتاوان کی انسان کل داسی چې خپل کار ته سیم ښکاری ګټور متخکاری حالان کې کار غلط یو په کار کې صحیح توانی کوي توانی نو ځکه الله تعالی وایي چې اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى او دې ته درجه د چاو د جهل مرکب وي لکه مخکې د دې صفات کې جهل مرکب ذکر شو چې ولیکن لا یعلمون دارنګه ولیکن لا یشعرون او دلته سوی چیشترو زلالتا و ما کانو محتدین داوی نو دی جاہلان دی پا جہل مرکب سره پا دی نپوی جدا همانی تاوانو کو او غلط کار کو پینزم آیت کری تا ایش منافقانو خپل رأس المال او گٹ دوار تاوانی کل رأس المال نم محروم شو او دا گٹ نم سشو محروم شو زکر انسان چه کلی او تجارت کئی نو تجارت کی داوت دو مقصد ای یو دا چې رأس المال محفوظ کی او دویم ګټه پکې وکړي لکه یو سړی دنیا یو کاروبار کوي په هغه دوه درې لکه روپۍ بندې کی نو دا مقصد دا چې د درې لکه روپۍ سرمایه مې محفوظ شي او ګټه راله عام وکړي نو دلته وچ په ماره به څه معنه د ګټې نه محرومه شو او ما کانو محتدین مقصد دا د رأس المال نه محرومه شو رأس المال نه هم محرومه شو او د ګټې نه هم څه شو محرومه شو نایات کې دې ته اشاره ده منافق او بی دینه سړی هغه دوه قسمه تاوان وکړي مؤمن همیشه ګټه کوي هغه تاوان نه کوي هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم مؤمن سړی همیشه په خپل تجارت کې ګټه کوي دینی تجارت چې کوم دی او منافق سړی په دغه تجارت کې همیشه صحیح تاوان کوي د ګټې نه هم محرومه شي او د رأس المال نه هم څه شي محرومه شي بل باس آیات کې دا رشي دي گمراهي د اخستلو مستحقات څه دي چې الله وایي دوی گمراهي واخیسته د هدایت په مقابله کې نو قطاده رحمه الله وایي چې انتقلوا من الهدى الى الضلاله د هدایت په ځای گمراه شو ومن الطاعة الى المعصية د تابعداري په ځای ګناهونو کې اخته شو ومن الجماعة الى التفرقة د مسلمانانو د اتفاق نه ووتل اختلاف کې واقع شو او من الامن الى الخوف ده امن په زیری تلار او من السنت الى البدعه سنت په بدعاتو کې اختش دا ټول سری توانو لري اشتر او زلالتا وایسته گمراهی سمانه یعنی غوره اکلا گمراهی په هدایت دې باندې یو سوال پیدا کی چې دلته وای گمراهی د هدایت مقابله کې واسطه چې خو هدایت نه و د څنګه گمراهی مقابله د هدایت کې واخستله نو دین امام رازی رحمه الله جواب کوي تفسیر کبیر کې چې دای شاګر چې دا بالفعل هدایت وسنو خو دای په دې قدرت لاره چې هدایت حاصل کی نو چې کله دای هدایت حاصل نکو او گمراهی غوړه کړه نو دا د څه لکه چې دای هدایت د لاسه ورکو او دغې مقابله کې گمراهی واخستله فما ربحت تجارتهم تجارت لفظ قرآن کې نه حاضر راغلی په درې طریقو استعمال شوی یو تجارت په معنا تجارت دنیوي سره لکه سورت بقره 202 کې دا معنا راځي دویم تجارت اخروی د آخرت تجارت دا سورت سوپ لسم کې او سورت پاتور نهشتم کې ذکر کوي دریم تجارت تمثیلی دی به طور مثال لکه دې آیت کې تجارت تمثیلی دی دا آیت معنا داره چلا یو لائک الذین دا صفتون والا آکسان دی اشترو غلالتا چی خست دا ورکری دا گمراہی بالہدا پا بدلت ہدایت کی فمار بیحت پس گٹا ونکلا تجارتوں تجارت دی وما کانون دی دی محتدین لار مندن کی ہدایت ندیش شو محروم شو وما کانو محتدین